foaie verde grâmărunt. Of, of, inimă cu venin mult, păi când o să te văd râzi, să pun masa, să mănânc, păi cu nevasta după gât, of, of, cu copilașii la râd. Luați masa că nu mănânc, își adu perna să mă și dați-mi calul să mă duc, of, of, la mândruța de demult, la mândruța de demult, că m-a băgat în pământ. Și din cotro vântul mă bate, of, of, tot mă frige și mă arde, că dacă ar bate cărivățul, m-aș aprinde.